युक्ति श्रवण कर कृष्ण की, बोले पांडव ज्येष्ठ अच्छा यह ही कीजिए, यह बात है श्रेष्ठ। भीम और अर्जुन सहित हो मन में निर्द्वंद, मगध देश में शीघ्र ही पहुँचे करुणा कंद। नगरी में जरासंध की जा, द्वारों के फाटक तोड़ दिए, द्वार स्थित भीषण स्वर वाले प्राचीन नगाड़े फोड़ दिए। कुछ भी न कर सके द्वारपाल, सबके सब रह भयभीत गए। सन्निकट जरासंध के चटपट होकर अत्यंत विनीत गए। हाथ जोड़ कहने लगे, सुनिए मगध नरेश, तीन पुरुष कर रहे हैं पुर के बीच प्रवेश। हैं तीनों व्यक्ति बड़े योद्धा, लगते भिकुटियां भयंकर है। हैं सुंदर रूप त्रिदेव तुल्य, पर काल सदृश प्रलयंकर है। हमने तो ऐसे धीर वीर देखे ना कभी जीवन में है। गज सम झूमते चले आते, बहलाते तनिक नमन में है। इस प्रकार कह रहे थे द्वारपाल वृतांत। इतने में आ गए हरि, भीमार्जुन निर्भ्रांत। जैसे सिंहों को हरिण देख अति भय से भर्रा जाते हैं, चौकड़ी भूल जाते अपने, ये कायक थर्रा जाते हैं। वैसे ही इन नरसिंहों को अब लोक लोग उठ खड़े हुए, कह सके ना अपने मुख से कुछ रह गए, चित्र सम जड़े हुए। जरासंध ने सभा का देखा जब यह हाल, निज मन में झुंझला उठा, बोला वचन कराल। किसके आज्ञा से तुम तीनों निर्भय हो यहाँ चले आए, अपने मानस में मरने को अनुमात्र नहीं शंका लाए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें अभी मेरा न ज्ञात पौरुष बल है, मेरे भुज बल दल के आगे कंपित होता भूमंडल है। भीम सेन से अब नहीं रहा गया चुपचाप, बोले क्यों कर रहे हो वृथा प्रलाप कलाप। तुम जितने भारी योद्धा हो, संपूर्ण जान संसार रहा, विंद सका नमत् स्वयंवर में यह बल बखान संसार रहा। रह गया शेष जो कुछ बल है, वह भी अब देखा जाएगा, कहने से क्या हो सकता है, खुद ही सब देखा जाएगा। भीम सेन ने मत्स्य का जब ही दिलाया ध्यान, जरासंध सब जनों को तुरंत गया पहचान। बोला चिड़ियों को चिड़ी मार, दिन भर ही लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन इससे वे इस जग में योद्धा न कभी कहलाते हैं। मल्लों की मलभूमि में ही सच्चे शोभा सरसाती है, छोटे कामों में वीरों की वीरता न मानी जाती है। बोले तुम लोग यहाँ पर अब किस अभिलाषा से आए हो, मैं सभी पूर्ण कर सकता हूँ जिस अभिलाषा से आए हो। जरा संधि की बात सुन, बोल उठे योगेश, धर्मराज का हम यहाँ लाए हैं संदेश। जिन राजा लोगों को तुमने कारागृह में है डाल दिया, पाशविक वृत्तियों के द्वारा निष्कारण दंड कराल दिया। उन राजा लोगों को चलकर बंधन से मुक्त अभी कर दो, उनका जितना धन छीन लिया वह वापिस उन्हें अभी कर दो। वरना इस करनी का बदला यह भाई भीम चुकाएंगे, भूपों की बलि के बदले में तुमको बलिदान बनाएंगे। यह सुनकर फिर कह उठा जरा संध मति मंद, कारागृह में करूंगा अभी और नृप बंद। है ऐसा कौन वीर जग में जो मुझको आज हरा सकता, कोई भी नहीं नृपालों को बंधन से मुक्त करा सकता। सेवकों पकड़ लो तीनों को, ले जाकर तत्क्षण बंद करो, बंदी भूपालों के समान बंदी गृह में आनंद करो। आज्ञा पाओ मगधेश की, योद्धा भिड़े कराल, किंतु भीम ने धरा पर गिरा दिए तत्काल। जरा संध अब जल उठा, नयन हो गए लाल, सिंहासन से उतर कर बोला वचन कराल। हट जाओ वीरों आगे से, अब मेरी इनकी होने दो, द्रौपदी स्वयंवर का भारी क्रोधानल इस क्षण खोने दो। मेरी इस नगरी से जीवित यह आज नहीं जा सकते हैं, शंकर भी हो इनके सहाय तो बिना त्राण पा सकते हैं। भिड़ा जरासंध भीम से कर मन में अति क्रोध, देश काल का तनिक भी रहा ना उसको बोध। लातों घूसों से दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ, रणरथ को एक दूसरे पर विभत्स रूप से क्रुद्ध हुआ। जिस तरह इंद्र वृत्रासुर में अति दुस्तर मची लड़ाई थी, वैसे ही भीम जरासंध में प्रलयंकर मची लड़ाई थी। नगरी के वृद्ध युवा बच्चे देखते समस्त तमाशा थे, अब मगधेश्वर जय पाता है यह सतत लगाए आशा थे। कहते तो हैं 14 दिन तक संग्राम बराबर छिड़ा रहा, बलवान भीम से जरासंध क्रोधांध हस्ति सम भिड़ा रहा।